دې طالبان دي شي دا دې والا معنی صحیح په معنا د طالب کې او سره طلب د دین کې خدا دین اسنه تاسو په دې کې اخته نه دا زمون والا مدرسو کې د قران او د حدیث کوم دین دي سه وتا په کې راغې نو تاسو به سار کې په ټول منو ته داخل اخلي اور دارنګیا سفر کوونکي د جهاد د پارا صحیح د صاحب نه دي صاحب لیکي کې سیر او سفر کول تا سره پار ازه لکا تور دي پلاستا دین جهاد لزي یادای سه سری دا سفر کوونکي د پار د چادي د دین د دین سفر کوونکي د سترې په وګ باندې دي اور روان دي یو زین بل زيت زیدام صحیح سره پار روان دي د دین په تقاضا باندې دي یو زین بل زيت لکه بل څه سوت له وال لال دام صحیحینو کړهاله طلباء په کړهاله دا دعوت والا په کړهاله مجاهدین په کړهاله اور وجدار خصوصکم چې د دین په حواله باندې دي یو زین حاجی کا کاروان دي هم په صحیحینو کې خو واپس کیږي دا ټول صحیحین د ازیخه نن بم راشي سارو مزان رسول ته کې الراکعون دا هغه کسان دي چې راکعین او ساجدین دي یعنی مسکون کې دي تاسو باندې کې ټکا چل وي چې په سال کا په پینځو کې او مسکړه سنور کې کنا په مخ باندې نا ټول منځونه به کوي او منځونه به څنګه کوي دا جماعت به کوي اځه بل خپل سر دې زمکه له ګذري ځل نه راغلا صحیح ښه جمع سره به مسار وو کې پس زمون شرمې دې په غر مرا روان شرمېږي چې دا نه هو 10 ګڼټې خو او بیا دې مړی کې نه دا سره روانې کله او چې یاره دې فوق دا نه که دا کیس کوله دا وګوره سای کنه په لږ بدی او کی راځي په چرته دي دا نه وګوره سای نه هغه ته د خپل راځي کوم څه په خپل ته کسي نه یې نه چې ته چې پاسه لګه الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر اور بل امرین بالمعروف و ناهی یعنی د روا حکم کوون کی دي او د ناروا نه من کوم جو تا کو زر نه کوم د دین مخ کی وو دي نور سيزونو مسکی چته وو دا صفات مسکی چته وو راغله دي دې صرف راغله ده کنه دې تخصو جگه دا دوانا پا منزل دی یو دی تش امر بالمعروف بنی چی یو کار تو بل بنی نا امر بالمعروف نا ہے نل منکر دوار یو سکتا پا دی پوشتا مسکی دی ہو تا دو والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی دی کل دا اللہ دی اے بادشان پا کرالا چی بھئی سامسا گورے کموز دیو نکو نگم را گزارو نگو اوفرے یو صحابی بارا کی منم تاس دا حال وی ہاں جمعہ کا ٹیم کڑیر لگی جناب 45 منٹ کسی بھی ایک وخت دې بسم الله ترجمه موږ دې ټیم پلاس یو صحابي دې چې کنه دا شراب بن شو کنه نبی عليه السلام باندې دې ډېر ګران نبی عليه السلام سره دې ډېر محبت وکا نو بس دا سي چلو شو شراب اوس کړ اوس بن شو اوس کړ صحابي دې کنه دا راغل دا هغه وخت چې څه سزا وخت ولا کېد بل لږ بیا بیا بیا هغه سزا ولا کېد نو تاسو خدای دې په باندې لعنت کې روزانه د نبی عليه السلام خدمت نه راولي او دغه سزا د شراب کوره او نبی عليه السلام قام کوره دا صفته نشته چې دغه الله سره سره مینه دا رسول الله سره سره مینه ونه وای ټیک دی چې دا ګناه ته نه وشو لیکن چې الله سره دغه کوم مینه دا رسول الله سره دغه کوم مینه دا ګناه باندې تعالی دې انسان ته معاف کړه دو الحافظون لحدود الله د پولو د الله حفاظت کوم چې پولی نه ماتې کا او موږ سره خدا غرم دې ځنه کو داری دي چې دا الله او دا الله د رسول حکم راضی کا نو کله ولا سر لا خلاص او کله ولا خپل لا خلاص او نن ته ته چې وادي دي دا مونږه ماتو کا دا الله کلی خپل ماتو ولا ک کافر مات کې خو کافر دي مسلمان ټول ټول نه پیر شو او تمام حدود د مات کړل او ته بار د کرکنه مسلمان د کرکنه بار دي پا ولا نستو ایمان کې او بشر المؤمنین زیر اور کا مومنانو تا دس شی زیر اور اور کا دا مخلط زیر اور اور کا چا اللہ تعالی دیتا مافی اکرا دی جنت زیر اور اور کا اس دیمہ مسئلہ شروع شو داڑن بے او دو پار دی دیمہ مسئلہ دا شروع شو دا کافر دا پار با دعا غور مون کو ڈنگ ڈنگ یاو کافر امریکہ کے مرشو دا خودل تنی سی علیک اصد دعا والا غوار دا غوار جو خدای جہنم دے اور دیکھا کی دا خوکی آتی دکا کافر کو گر جنت تا نرازی کتا ہے چزار چار پارا ہم کو رسمیان یو رسمیان تہ په یو قاضی نه کټ مرشي خپل تا ته پتی چې دا کا پر دی بیا دا مسلمانان ګور دا په جنازه کې بنی لا ګلا سے ته وی چرته ملا سے ته پی جنازه او کې جماعت پرې دا یا پی جنازه او کې جماعت پرې دا ملا سے کوئی جماعت نو سنبال کې زپ کافر جنازه نو ټول په کې ولاړ خور ته پتی چې دا کا دل ته خدا سي زنه نشته لکه ته نور صبح تلا چې کې کافرانو پته لګي چې دا قاضیان دی دا پرویز دی دا پلان دی دل ته خدا سي زنه نشته کو جرته اون دا پته وو اون هی چا ته پته پابندی ہو لگے دا اشای نزول اسو اشای نزول اسو ابو طالب خبر ما کان للنبی بالکل جائز ندی د پیغمبر د پارا د حضور صلی الله علیه وسلم د پارا والذین آمنوا د هغه کسانو د پارا چې هغه ایمان لرلو د هي استغفروا للمشرکین چې دای په خنا غواړي د کافرانو د پارا مغفرت د کافرانو د پارا هدایت د جندو د پارا غوښته شي مغفرت ځان له خبره ده د هدایت دعا ځان له ده اس کا تاسو اعتراض وکړي چې نبی رسول الله ویلي دي اللهم اغفر لقومي او خدای زما قوم ته بخنه وکړي مانا رائے میں درد سے بیان کرے تو خدای ہدایت زمان دے قوم تو تین دہم لائے لگون دے ولو کانو اگر کبھی دا کافران اولی قربا رشتہ داران نیز دے رشتہ کی اولی نیدے نبی علیہ السلام تر دے کنا دے نیز دے رشتہ قبلے نشکی دے من بعد ما قفاس داغی تبین لهم چی واضح شدوی تدا قبرا چی انہم اصحاب الجحیم چی دا کسان دو زفیان دے چی کل اور تدا پتو لگی دے چی دا دو زفیان دے یعنی کفر باندیم لچو یادو ساتے بیاد کافران دپار دعا گوکتنیشتا مسلمانان دینا منعشو چی مسلمان منعشن آبے گرے تجہیز و تکفیم کم شرکت نگئی دا غیب دعا گانو کی بہم شرکت نگئی او دا غیب جنازو کی بہم شرکت نگئی ہاں ککم سڑے بدار کفر کی پاتی کی مقتی تا سمال مسئلی وضاحت کرنے دیا غزان لخبر دا اگر دلتن اور فسیت لنیتے جی جازونا ڈک گئی رازے برزنی کے لیے اس اعتراضی جی ابراہیم علیہ السلام علیہ وقت بلا دعا دعا ہوتا ہم کافر جواب وما کان استغفار ابراہیم علیہ بی او نو دعا غفتل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مغفرت دا قلب لعرض پارا الا عن موعدت مگر دا دیو وعدی دو جنو وعدہا ایا چید دی وعدی کلیو دا قلب لعرض سرا سا استغفر لک ربی انہو کان بی حفیا او پلارت خما شڑی زخو دا وطن پری دم دا دی نظم لیکن ستا دا پارا دا مغفرت دعا گانی دا اللہ نوارم زکا اللہ تبارک و تعالیٰ پا مابا نے مہربان دے شفقت کا ان کے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعویٰ دکڑیوا اور دریب و بنیاد باندے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت دا پل تار دا پارا غفتلو لیکن فلما تبین لہو کلچ واضح شو حضرت ابراہیم علیہ السلام تدا خبرا انہو عدو للہ چدا پلار زما دشمن دا اللہ دے بالکل ایمان نروڑی پا کفر باندی کلک و لار دے واہ سر معلوم شوا یا مرگ دا پا کفر باندی راغے نو تبرع من حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پل پلار نویزار شو دا پلار دا پارا بیاد مغفرت دعا گانی نواری جوابو شو کتا سدا اعتراض کوئی دیم دا جوابو خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرک پلار دا پار دعا نگو ان ابراهيم دليل دلي خبري چې حضرت ابراهيم عليه السلام پر سلام د خپل پلار د پاره دا دعا ویلو غوښتا ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام لا اوه نرم دلي حليم او ډیر صبرناک حضرت ابراهيم عليه السلام يريدن کې جڑاټو ان کې یقین کو ان کې توبه است ان کې اور دارنګ سو معلم د خیر دا ټول معنی دي چاري دا اوه دي دا اوه مانا خاشع دا اوه مانا متضرر دا اوه مانا مومن دا اوه مانا تواب دا اوه مانا مستيقن دا اوه مانا موقن او دا اوه مانا معلم للخير انزل اسماني قرطبي لكي دلتا مانا لنده كوجه طول رجع ديتا دا لأواه حضرت ابراهيم علیه السلام نرم دل حليم او دير صبرناكو نرم دلو نبس غيدا دعاگان غفتلي وما كان الله يوسف بن سوال راغی چې کافرا مسلمانانو د دینه مخکې د کافرانو د پاره دعا غانې غوښتې دي مور او پلار کافرانو لري او اولاد کافرانو لري د مؤمنانو د غید پاره دعا غانې غوښتې دي به سره بس کیږي د دینه مخکې خدای مسلمانانو دعا غوښتې ده په حکم نی راغله نو خلک یره دي ما ته پته نو ما خدای ځی کړی دي اوس په مکه وتا نه د معنا دا چې دې کسانو مخکې کوم دعا غانې غوښتې دي هغه سره بس کیږي دا غي جواب راغی الله تبارک وتعالى وي چې تر څو پوری ما یو حکم را گلے نوی داغی نمخی جس شوی دی پاغی باندے اللہ تعالیٰ گرف نکی پاغی مواخذ نکی پاغی نسل نکی وما کان اللہ او ندے اللہ تعالیٰ لیو دل قومن چھ گنانگار کی او قوم لیو دل قومن چھ گنانگار کی او قوم بعد از حداهم پس دی چھ اللہ تعالیٰ غیت ہدایت کرے بھی اسلام والا دین دی طول انتخاب حتا یبین لهم تردی پوری چھ بیان کی اللہ تعالیٰ دویتا ما حق سیزنا یتقون چھ دی زان ساتھی داغینا ترسو پوری چھ دی بیان نیکڑے دی نمخ کی جس شوی دی اللہ تعالیٰ پاگی او سڑے نگنانگا رہی نگنانگا رہی اس لازم مخکې چې کوم شی دی حکم اوس راغې پاغه باندې صحابه غریف نشته را مؤمن غریف نشته اوس د دین اوس بر کافر د فار دوانی ان الله بكل شيء عليم پتا کی سره الله تعالی پار یو شی باندې عالم دی دا الله تبارک وتعالى د علم نه هیڅ شی هم بهر نشته ان الله له ملک السماوات والارض پتا کی سره الله تعالی له ملک السماوات د پار خزانی د اسمانونو خزانی د زمکو دی د اسمان نه برکات ورونکې بارانونه ورونکې رزق ورکونکې سوق دی هم دغه یو الله د زمکه نه راستونکې د دې فصلونو سوق دی هم دغه یو الله زمکه زمنګ د پار ګودام ګرځولې ده د کمی زمانی نه مخلوق په دې باندې لګیا دی لیکن یاد ساتې سکمه په کې رانو سره اوس آدم علیہ السلام نے واقعی زمانے پورے سوک دے دیزمہ کے نصر اور سوک ہوئے ہو پسر پکوی لاری بل پکور دوں گی سوک ور سر سکی سوک ور سر سکی لیکن دا دا سی او گو دام دے و دا سی خزانی دی چی سوک خلاص ہو لے چی دا خلاص نکڑے نصر دے خیال لے یعنی دا با خلاصی کی خلاص ہو لے شیئی چلے یحیی والمی اللہ تبارک و تعالی احیاء کئی خلق جن دی کئی پہ اسلام سرا پہ ہدایت سرا ویمید عمر کول ہم دے گئی پہ زلالت اور پہ کفر سرا کفر چلے دا مرگ دے اور اسلام دا حیات اور جن دے جنور کا ان کے دا اللہ مرگ ان کے دا اللہ وما لکم وخلق نشتر استاسو دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من ولی حمایت کا ان کے ولا نصیر نستا سو دوستا نا مددگار ما سوا دا اللہ نا اس حکم نشتا دا اللہ مخلے چلاو شنو اللہ پر آنا تپوز گئی چوائے کنا بندہ سنگا چلو آل تبیا ٹٹو بھی مٹو بھی نکی کی سارتا اس تمہوی کاپا دیو قیو کو یو تنوی چی جی یہ میرا میاں ہے یہ اس کا نام اور پتا ہے ان سے پوچھو چان ہم تپوز نا پوز نشتا آل تپوزنا کسی سے بھی نہیں کم مکہ تا اللہ دے کاتا بدے سرائی پدے نخلاسی گوچی دل میں داکڑی دی دل چودری سیدلہ میں میخے مڑو لے کیا غمی سے دربانی سوری کی چھ سبق گئی بیا دان دی چندہ خا قلی شبیا چودری لدی میخے سارو لے دا کاغنہ دے کولا دا دے کولا زان لدی سنی دی کڑی پا چودریانو مودریانو باندے خلاسی دل نیشتا چھ دقا دربانی دا پاسن امبار کی چھ پتو لیو لے چھ اصل میخے تا سارو لے چھ اصل والا دربانی کی ری چھ سنگا پا بیا پاس نابا دا خدای پہ لیم لدی نرست دا صحابو اللہ تعالی بیا صفت کی دا صحابہ دا اللہ دیر کو خو دا اللہ وقت خوری شیگانی کنا معاف کئی اللہ ورسر سمنا مینا کئی اللہ تعالیٰ ہا غید فارد جنتوں اعلان کی لیکن شیعگان ہوئی چھ ما سوا دا سلو رو پینزو کسان دا نور طول کافرانو یو لڈس سلیخ سر صحابہ کرام ما سوا دا یو سو کسان دا طول مرتد دی دا کافی سو کوئی روافظ ہوئی دا روافظ زان دا پولی دیگر صحابہ با جنت تو دی دیگر اپالت لینی شنا بل زیدی دیگر تارکانا قبل نہیں اگلوی دوسا لقد تاب الله الله تعالی آسان تیار اوسیدا علم نبی پ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله آسان کړه غزوه تبوک لروان دی وان مهاجرین الله آسان تیار اوس په مهاجرین باندې ول انصار او انصار باندې الذين ها مهاجرین او انصار اتبعو چې هغه تابعداری کړو د حضور صلی الله علیه وسلم د پار د تل jihad غزوه تبوک کی شرکت فی ساعت العسرا فحالت دا تنگ سیا کے خوراک نشتا سورلائی نشتا گرمی ڈیرا دا دشمن لری دے اور دارنگی ورسر ورسر دشمن ہم سخت دے نہ اوبشتا نہ خوراکشتا نہ اسن اور روحانشتا مظلوم لری دے دشمن ہم سخت دے پدا سے موقع باندھی چلی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز باندھے لمبیک ویر دا چا سان کیا کڑے ہوا اللہ تبارک و تعالی او تاسو ته موي چې دا وګه حالت نه درته د حضرت عمر سره په حواله چې لری نه چوره وا په هغه باندې خپل تن دمړه کوا هغه لن لری د سینې سره نیسه چې ګرمي په هغه ختمي کې سره خیال نه په داسې موقع باندې د دې اجرونو او ثوابونو به سمري شي هغه په ځای پرې نه خو من بعد ما پس دا غی کادا یزیغو بن بعد ما کادا قریبا و یزیغو قلوب فریق چه مائل شید جہادنا زلون دا چاہی او ڈلی من هم دا دی مخلصانونا دا دی مخلصانو اغا زلون دا چانا دا غا پروج نچ نبی علیہ السلام سر دا ایلار چی دا غینا مائل شی بل طرف تا سختی دا کنا را بوشی فضل کی چتا زیب لری دی سمی سا فضل بکینو سمتاب علیہم بیا کلکوال راستا اللہ تعالی دا دی رنگ بیتو با مانا دا چا سر آسان تیا او دا مانا پا مانا دا کلکوالی سر اللہ کلک دنونا دا دی انہو پتا کی سر دا اللہ تعالی بہن پا دی اخبر صاحب اے کرامو جدا دا نبی علیہ السلام کم مرگری دی رعوفا شفقت کا ان کے اور حدیق مہربان دے وعلى السلاسہ اور اللہ تعالی آسان تیا راستا تا غدریو کسانو اللہ دینہ غدری کسان خلفو چرستکڑی شوا معاملہ دا غی خلفو مانا داونه کوي چې تاسو د جهاد نه پاتې شو دا مانا نه چې دا غي معامله رسته کړی شوی وا پنځوس ورځې پوره دا غي د توبې نه ما په اعلان لا نو شوی پنځوس ورځې د فریاد کې دا غي نادری کسان سو کو کا بن مالک سے هلال ابن امیہ او قرار ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ او قبل صحابی دے پندا وسیلہ مرارہ ابن ربی دے حال کو حتا اذا واقت تر دی پوری چتنگ شوا علیہم پدئی باندے الارض از مکا د کا بن مالک په حوالہ می در خبر وکړي چا غوی دومر تنگ شیم چې نتا ها قسمت وا چې مکه کم از مکا وا نتا ها اسمان نتا ها خلق ارس بیگانه بیگانه بیمار احبت سرد فراقید دیز مکینا وضاقت علیهم انفسهم تنشیو زون ددی دیر غم و دهمنا کچرت دی زمانه که مرشن پیغمبر را بانی جنازه نکی او کچرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نتشریف یورو دا همیشه دا پارب دا زلت و درسوائی زندگی تیرون صاحب ای کرامو کی دا خبر وظنوا ذي يقين راغه دې خبري الله ملجا من الله چې نشته دې زید پنا من الله دا عذاب دا الله تعالی نه الا الی مگر هند ته چې سړې ته تراشي دا حضرت موسی عليه السلام نه تپوس کیږي چې کړه دا تمام اسمان لیند شو دا ونی غشی شو د تقدیر غونی غشی شو وشتون کې الله تعالی شنو داراته دې دین بسوک بچ کیږي حضرت موسی عليه السلام جواب ورکړي چې کوم یو سړې دغه لیندی وشتون کې سره نیزدی ودری کی دے بچوی ولی نیزدی سڑی نیچی ویستی لبی بولی خونیزدی چور سر جو خلالی نالی دا خلوی شئی کانتا بسند ہوگی نو آقاوی چی تا پیغمبر کتا پیغمبر نے دا جواب بدن لانکو بھئی دک کئی او زائد دنی جا اللہ تا نیزدی شا اللہ تا نیزدی شا اخلاص پوچی او چی دا اللہ نا لرکی کی نو کیوزی بنا خوکا دے پلد ثم تاب علیہن الله تعالی توفیق د توبه ورک دوی تعالی توبه دي د پارج دي توبه واسه توبه هوستي وی جنل تاغه دو صحابه حالت نه تو ان الله بیشک الله تعالی هو التواب توبه کرلو انکه الرحیم اور مهربان دی ان الله اشترى بیشک الله غسل من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم جانونه د دوی او مالهم مالونه د دوی بیان لهم الجنه کی بیشک دوی د پار جنت یو قاتلون فی سبیل الله جہاد بکئی پنار دا اللہ تعالیٰ کے فیقتلونا وجنی بکافران ویقتلون اور دارنگی دی بم شیطان کولیشی وعدن علی حقا وعدہ کڑی دا اللہ تعالیٰ دوی سروادر اشتینی فی تورات تورات انجیل اور قرآن دریو وڑک دی جہاد حکمو ومن او فاسوک تی دیر خپورک ان کی بیاہ دی دوادو قل من اللہ دا اللہ نا فستم شرون تاسو زیر واقل خوشحال شای بی بی ایکم فحاق بی اقبلا اللذی بایا تم بی حاق بی آچ تاس یعنی آغا شیبان خوشحال شای تاسو بی اکڑی دادا اللہ سر پاگی چا جنت دی وزالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لویا دا الطائبون دا جنتیان تو بیسنون کی العابدون عبادت کون کی الحامدون دی سناویون کی السائحون جہاد کون کی الراکعون الساجدون رکو سجد کون کی العامرون بالمعروف امر کون کی دا معروف ذروعو والناہونا للمنکر من کون کی دا نارواؤنا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی دا پلود اللہ وبشر المؤمنین زیر ورک مومنانو تا ما کان للنبی جائز نید پیغمبر دا پارا واللزین او دا کسان دا پارا منو چی مانی روڑی دے این استغفرو للمشرکین چی دی مافیو غاڑی دا کافرانو دا پارا ولو کانو لی قرباگر کبی دا کافران اشتداران دو دوی من بعد ما خو پس داگی تبین لهم چی معلوم شدوی تا انہم اصحاب الجحیم چی دا دو زخیان دی چی اغی اغمرد پا کفر باندی راجی وما كان استغفار ابراهيم انه بخنا غسل ابراهيم عليه السلام د پاره د پلار خپل الا موعده مگر دی او عادی د وجنا واده ها چکړي ودا ایاه د پلار سره فلما تبين له کله چې معلومه شو ده انه عدو الله عدو لله چې دا دشمن د الله دی تبرع من حضرت ابراهيم عليه السلام ویزار شد ده نه ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام د اواه نرم زړیا حلیم صبرناک دی وما كان الله نبي الله تعالى ليذل قوم چې ګناګار کی او قوم باندې زداهم پس داغی چه ہدایت او تکڑی یعنی مسلمانان شیو اللہ دی گنانگار کی فحق تایو بینا تردیج بیان کی دوی تما حق سیدنا ید تکون چی دی زان ساتی داغین ان اللہ بکل شین علیم اللہ پاری و شیلم پار شیلم ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی لہو دد پی اختیار کی دپت صرف کی ملک و سماوات خزانے دا اسمانو نو دزم کو دیو حی جو اندی کول گئی پہ ہدایت اسلام سر خلق جو اندی کئی عمل کول گئی وما لکم نشتر استاز پار ما سوا دا اللہ نمی ولی ان سوک دوس ولا نصیر نمددگار لقد تاب اللہ آسان تیارا استا اللہ تعالی مہربانی اکرا اللہ تعالی پا پیغمبر علیہ السلام و مهاجرین و انصار الذين هاجروا مهاجرين انصار تبعوه جئتا بداری کړو د پیغمبر فی ساعت العسره په حالت د تنگسیا کې هغه تفصیل بیان شو من بعد ما قاد يزيغ فاس داغي چنيز ديوا چمائل شوزنون فريق منهم يهود لدوئي دچانا تسلن النبي عليه الصلاة والسلام سرا ثم تاب عليهم بي الله اكلاكوال روستر دوئي انهو بهم الله فتاك سرد الله تعالى فدوئي باني شمخت كونجو مهربان ده وعلى الصلاة ساتيا روست الله تعالى فادره وقسان وبعض خاص فادره وقسانو الذين ها قدره قسان كله فوچه دوئي معامل روستو کرشوئيوا اتا ازاد واقت تردی پوری چی تنگ شو پدئی بانیز مکا بیمار حبت سرد فراخینا وزاقت علیهم انفسو موتنگ سزوند دوید خند و جنا وزنو یقین راغ اللہ مل جا من اللہ چی نشتر زید فنا دچاد آزاد دا اللہ تعالی نا الا الیه مگر هم پا اغتا چی دت نزدیشو سمتاب علیهم توفیق توبی اللہ دویل اور کلیه توبو دید پار چی دی توبو باسی پتا کی سر اللہ تعالی توبہ قبل ان تو محربان علی ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين تدين مكي اخري ايتونو کې دا غدريو صحابه کرامو واقعات تفصیلا بیان کړه او ویته الله تبارک وتعالى چې معافي کړو مداري د پار سبب د هغې رازګوي او رښتیا ویلو چې دروالو صحابه کرامو دروغ نه وی او صحیح خبره د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وکړه او دا هغه رښتیا او برکت باندې الله تعالی دا غي ګناه معاف کړ عام اوس حکم کیږي چې ګوره د سچایا د رښتینه رښتیا والی د دې د رحمیت او دارنګي د دې د زیات ضرورت ته عام مسلمانانو ته الله تعالی دا حکم کوي چې تاسو رازګو رښتیا وین کی شي او د دروغو نه تاسو خپل ځان بچ کړ او مخه ته واقعیا بیان شو چې د دې رښتیا په برکت الله تعالی دغه صحابه کرامو ته معافی وکړه نو د رښتیا ډیر برکات دي د دې په ذریعہ باندې به الله تعالی دغه انسان دغه جهنم نه بچ کی او دغه به الله تعالی نجات ورکړي خدا رښتیا وین زمنګ د دین په هر شعبه کې دي برابر خبره ده چې د عقایدو مسلوي نه چپایي کوم یو انسان دشتینی وي د منافقانو غوندې نظریه نه لري چې زمنګ سم عقاید دي او زمنګ سو اصول دي په دې ټول کې د مونږه دشتینی یو په دې کې د دروغ او شایبه د دروغ غوږون بالکل نه وي او د دین علاوه چې مونږ کوم اعمال کوو دا هغه اعمال زمون کې دی اخلاص وی دا الله تعالی د رضا د پاره دی وی کوم کې عمل یو انسان کوي کله عمل انسان کوي خو چې پدې کې دی مخلص وی نیت کې دی رښتینی وی زمونږه استاد بعض اعمال داسې دي چې بظاهر او ګورای کسو زمونږ دی اعمال ته ګوري زمونږه توجه سره خپل عمل کوو چې رب لانے کس زما د عمل ګوري راشد عمل لا طول ورکا او گدوال ورکا اطمینان سره د عملو کا مسل تو مثلا موس فرض ک مونږه او تاسو موس کو نو کچر ته سو کسان حاضرین نو زمون طرف ته توجه وی نو مونږه او گد موس کو رکو سجدا صحیح طریقې سره چې دا کس ما ته ګوري او کله چې مونږه او تاسو تنهایې تلاړ شو نو بیا هغه سي موس مونږه نه کو بیا هغه موس په لنډې بوچې کو کیا سن سوک نشتا یاد ساته دا سڑے پا دے خپل موس کی رشتینے نوے کدے رشتینے وے دا خلقو پوڑان دی چا دکمی طریقے سر موس کولو نو دا سی موس بدا تنہائے کم کو پوچھے کل دا خلقو پوڑان دی یو طریقے سر موس کئی او پا تنہائے کی بس درز دروز راغستے وی معلوم شوا چا دا سڑے پا دے خپل عمل کے مخلص ندے او نا پا صحیح نیت سر او پا سچائے سر دے دا خپل موس کئی یو واقعا دا یو تن لحقتا من بادشاہ من مستیاور کا دعوتی وطور کو د سره خپل زوی هم لا کله چې د بادشاہ هغه دربار ته دی ورسېدل نو یو مسله خو دا و چې وخت مانځو نو دغه کس مونځو کو خو ډېر زیات اوږد مونځو کو عام مونځونه چې دی په کور کې کوي هغه لنډ او دا مونځ ډېر زیات اوږد کو چې چونکې د بادشاہ په وړاندې زه ښه سړی ښکاره شم او بیا چې د خوراک وخت شه نو خوراک یې هم لږ وکړو برای نام خوراک یې وکړو چېره د بادشاہ په ذهن کې دا راشي چې دا بالکل بزرګ سړی دی خوراک یې کم دی او عبادت داسې اوږد اوږد کوي کله چې دی کور ته راغی نو اهلی ته وایي چې روټۍ راغله زه وږیمه چې خپله کوټه پوره کړم نو هغه زوی خو ده سره هغه ځای ته تللی وو نو هغه ورته وایي چې پلاره لکه څنګه چې ته هلته هغه ځای نه وږې راغلې لږ خوراک تا په یو غرض باندې کړی وو او ته مور شوی نه وي نو څنګه چې خوراک دوباره کړې نو هغه مونځ دین دوباره وکړه او ورته وایي ولې دوباره وکړم وي چې څنګه دا عمل کړی دی په دې کې ته مخلص نه یې رښتینی نه یې هغه مونځ چې تال ته کوم کړی دی نه هکې هم ته مخلص نه وي رښتینی نه وي نو لحاظ هغه مونځ بیا وکړه کشر زوی دی ماشوم لیکن په دې باندې هغه پوهېدلو نو غرض دا دی چې په مونځونو کې هم زمونږ څه وي صداقت وي په دې کې سچایي وي د دې نه علاوه چې زمونږ څومره هم څه دي هغه عبادات مالی دي مثلا چې په هغې کې هم مونږ په سچه باندې یو چې الله تعالی دا مال هم تا را کړی دی او ستا یو فریضه په ما باندې عائد ده او د دې مال هغه فریضه زه ادا کوم ستا په کې هم دکه مقصد وي د دې نه علاوه اخلاق زمونږ څنګه دي په اخلاقو کې مونږ صادقان یو بهر مونږ یو قسم چې دی کنه خلکو تصور کوو یعنی یو قسم د خلکو سره معامله کوو او کور کې زمونږ معاملات بل شانی بهر خلکو ته د ګوړې نه زیات کاږي یو او کور کې د مرچکی په سټه باندې ناس یو دا سړی په دې خپل اخلاقو کې رښتینی نه دی که دی په اخلاقو کې رښتینی وي لکه څنګه چې د بیگانه خلکو سره د دې رویه وه نو دارنګه د خپل اهل عیال سره هم داسې رویه ساتله دا سړی هم په دې کې رښتینی نه دی معاملات زمونږ څومره چې دي پای کې موږ د صداقت مطالبه زمونږ نه شوې ده الله وایي ورې صادقان شیخا لکه څنګه چې دغه درې صحابه کرام د صداقت په بنیاد باندې دي الله معاف کړل د تاسو په هر میدان کې بس کوي صادقین یې د صداقت اظهار وکوي ورکه قسمونه مونږ کوو چې باغی کې مونږ صادقان یو ورکه خلک قسمو کې په یو شی باندې وایي ځل لاس کې مولا بچي ورکو دھوکه نه کو تا دا سړی نه دی دھوکه کړې کم وخت ته په خپل خړ پړ شوې قسم کې مونږ رښتینی نه یو ورکه قسم به وکړو او بیا به داغی مطابق کاروایی مونږ نه کوو دینه هم معلومه شوه چې مونږ په دې خپلو قسمونو کې رښتینی نه یو دارنګه په نظرونو کې مونږ رښتینی نه یو اول خو نظر نه کول پکار دی او چې څوک یې کوي په صحیح طریقې سره چې الله تعالی کدا کار زماو شو نو زبداس حکم دا بیمار مې خوش نو زبداس حکم بیا غو نظر کې مونږ صادقان نه یو هغه ته هم څو هغه پولی والی کندې کودري دا ورته جوړې کو دا هغه شی دا هغه ځای نه بل طرف ته هغه یو سړی و کنه دا هغه خدای دی کوی نه کو ختم کنه نو یو سنډاب آلال کم چې بر راغې لږ نیمې نه راغې خواب آلال کم لږ بر راوچت شوې بیزه بی جی او چې سر نه راته نو خدای پاکه ما خو گپ شپ لګاو دغه کسی زمونږ د نظرونو دی اول خو نظر کو نه او که نظر مونږ چرته وکړو دا عبادت ته صحیح طریقې سره هغې کې مونږ رښتینی نه یو هغه کار وشي هم او مونږ بیا هغې له هیلې باندې جوړې کړو کله تنه خپل خپې ته وکړو کله پکې مالداران کې نه وو کله سکو کله سکو یاد ساتئ دی کې مونږ رښتینی نه یو مونږ که چا سره وعدې وکړو یاد ساتئ وعدو کې مونږ رښتینی نه یو نو د دین په هر شعبه کې الله تعالی زمونږ استاد نه دا مطالبه کړې ده چې ګورې تاسو صادقان شیخا ایمان کې مخلصان صادقان شی عباداتو کې صادقان شی معاملاتو کې صادقان شی په اخلاقو کې صادقان شی قسمونو کې تاسو د صدق مظاهره کوئ په نظر کې تاسو د صدق مظاهره کوئ معنا دار چې په هر میدان ګورئ که چرته مونږ او تاسو داسې صادقان شو نه به د چا نه څه ګیلوي نه به د چا نه څه شکوي نه به پکې پیغور راځي نه به پکې زلماتې دن راځي هر څه به سمسمي خدا چا هر یو انسان چې سوچ